Polski, Królewski lub marki Carrefour. 1 kg w promocji 5 plus 5 gratis. 2,24 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 17 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze kilka godzin potrwa akcja gaśnicza w Nowym Porcie w Gdańsku. Prace trwają też w samym kanale. Udało nam się zebrać z powierzchni wody około 50 metrów sześciennych tej substancji, takiej zmieszanego oleju z wodą. Tragiczny wypadek na Wiśle w okolicach Krakowa. Na skuterze wodnym zginął 13-latek. Do odwołania zamknięte są łazienki królewskie. Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych. Ogień jest opanowany, ale akcja gaśnicza trwa. Strażacy pracują na miejscu pożaru hali magazynowej w Nowym Porcie w Gdańsku. Pożar wybuchł wczoraj około 17. W hali były m.in. zabawki z tworzyw sztucznych. Gaszenie łatwopalnych elementów od początku było skomplikowane. O szczegółach reporter Radia Gdańsk Mateusz Czermiński. Na miejscu jest także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Prace w kanale portowym polegają przede wszystkim na przywracaniu czystości wody. Gołym okiem widać, że na powierzchni unosi się olej z wodą. Mówi dyrektor SAR Sebastian Kluska i dodaje: pracujemy nad tym, żeby emulgat nie przedostał się w stronę Zatoki Gdańskiej. W tej chwili statek Kapitan Pońc od godzin wczesnych porannych pracuje zbieraczkami. W tej chwili udało nam się zebrać z powierzchni wody około 50 metrów sześciennych tej substancji, takiej zmieszanego oleju z wodą. Jest on magazynowany w ładowniach Kapitana Pońca. W tej chwili przyjechały dwie brzegowe stacje ratownicze ze Sztutowa i ze Świbna. Będą na łodziach po prostu pływać i gromadzić tę substancję w pobliżu Kapitana Pońca, żeby możliwie było jak najdokładniejsze wyczyszczenie tego kanału portowego. Główna zapora jest postawiona przy wejściu do portu. Port na tą chwilę jest zamknięty. Dogaszenie pożaru może potrwać jeszcze kilka godzin. Przejażdżka skuterem wodnym po Wiśle zakończyła się tragedią. Kierujący skuterem najechał na linię promu rozpiętą między brzegami rzeki. Zginął 13-letni pasażer. Wszystko wydarzyło się w okolicy przeprawy promu pomiędzy miejscowościami Jeziorzany i Kopanka koło Krakowa. Obowiązywał tam zakaz ruchu, mówi Justyna Fil, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Chłopiec w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń ciała 13-latek zmarł. Policjanci ustalili, że na odcinku rzeki, na którym doszło do wypadku, obowiązywał zakaz ruchu wodnego, a lina promu była rozpięta legalnie. Śledztwo w sprawie śmierci 13-latka prowadzi prokuratura. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca rządowi brak wystarczających działań w kwestii modernizacji armii. Według posła PiS Mariusza Błaszczaka kierownictwo Ministerstwa Obrony zamiast koncentrować się na realizacji podpisanych już umów, skupia się na przeglądaniu dokumentów. Przedstawiciele rządu odpowiadają, że wszystkie kontrakty idą zgodnie z planem. Były minister obrony Mariusz Błaszczak, obecnie przewodniczący klubu PiS, uważa, że w wyniku działań obecnego rządu zagrożone są m.in. dostawy koreańskich czołgów. Co z umową na produkcję czołgów K2 w Polsce? Też umowa ramowa została podpisana 2 lata temu. Zupełnie inne zdanie ma wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że część umów po poprzednim rządzie wymaga doprecyzowania. To są faktycznie zadania, które są realizowane. I Mariusz Błaszczak pozostawiał raczej deklarację, a nie konkretne umowy. Kolejna umowa wykonawcza na dostawę następnych czołgów K2 zostanie podpisana najprawdopodobniej we wrześniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To sytuacja bez precedensu. Łazienki królewskie zostały zamknięte do odwołania. To po ostatnich burzach, które uszkodziły ponad 100 drzew. Nigdy w historii parku nie było takiej sytuacji, mówi dyrektorka łazienek Marianna Otmianowska. Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych podczas jakiejkolwiek sytuacji ekstremalnej. Właśnie z taką obecnie mamy do czynienia. Tak naprawdę skalę i efekt widać najlepiej przy bramie od ulicy Podchorążych. Muzeum i ogród pozostają zamknięte do odwołania z powodów bezpieczeństwa. Na teren łazienek musi wjechać niezbędny sprzęt. Nie ucierpiała żadna zabytkowa rzeźba. A teraz informacja z ostatniej chwili. Właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonuje zatrzymania posła Marcina Romanowskiego na polecenie prokuratury krajowej. Te informacje przekazał na portalu X pełnomocnik polityka adwokat Bartosz Lewandowski. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Węgrzy wprowadzają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na elektryczne hulajnogi. Od jutra za brak polisy będą groziły wysokie kary.

Looking up to you. Takie to nieznane i dawno niesłyszane perełki ze świata soulu i disco wykopuje dla nas pan Karol. Bardzo, bardzo dziękujemy. No to teraz coś właściwie znanego dużo bardziej, ale jest to kolejna propozycja, która nas bardzo cieszy. 227 trójek. Cześć, mam na imię Kasia. Zamawiam Pearl Jam Jeremy dla Kejtuszka i Łasutka na dobre wakacje. Of mountaintops with him on top. Let me Nieśmiertelny album Ten i Jeremy, oczywiście grupy Pearl Jam. To właśnie Państwa muzyczne pomysły. Nadal je zbieramy pod adresem ukf@polskieradio.pl. No i oczywiście czekamy na telefony 22 i 7 trójek. A tak a propos tych wiadomości mailowych, dużo dzisiaj dedykacji od mężów dla żon, to teraz coś na odwrót. Pani Olo do nas pisze z prośbą i dedykacją dla męża Piotrka, który pracuje jako lekarz w gabinecie weterynaryjnym na osłodę powrotu do pracy po urlopie. Mysłowic dla ciebie. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Kolejna dedykacja małżeńska, tym razem od żony dla męża Piotrka. Dla ciebie i Mysłowic. 227 trójek. Marta z tej strony, mama bliźniaków i Leona z brzucha tu pozdrawiającego. Chcielibyśmy piosenkę Harry Styles, Adore You. No, pozdrowień z brzucha to chyba jeszcze nie mieliśmy, ale bardzo dziękujemy i cieszymy się niezmiernie. No to z pozdrowieniami dla Leona. Adore You. Stay.

To fragment wydawnictwa zatytułowanego Na południu bez zmian, czyli drugiej wydanej zaledwie rok po debiucie płyty Darii ze Śląska. Ten utwór, czyli Co tam, jak się masz, to bieżący singiel promujący to wydawnictwo. Tutaj warto zaznaczyć, że artystka przy okazji publikacji tego utworu podzieliła się ze światem również jego wersją live, do której odsłuchu Państwa zachęcamy. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam, jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łapca rękę. Na koniec pierwszego odcinka cyklu Pierwsza Trójka Codziennie wybierzemy się na moment do Stanów Zjednoczonych. Właśnie ze Stanów pochodzi Teddy Swims. W tym roku ukazała się jego debiutancka płyta I've Tried Everything But Therapy Part 1. A utwór, który słyszymy w tle, czyli Funeral, to nowość z minionego piątku, która zapowiada nadchodzący mixtape. Wszystkie te utwory i oczywiście wiele więcej znajdą Państwo na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów, gdzie można oddawać głosy, do czego gorąco zachęcamy. Zachęcamy również do słuchania Pierwszej Trójki w każdy piątek po 19:00. A jutro o tej samej porze, czyli o 14:30 na antenie Trójki, usłyszą się Państwo z prowadzącym naszą listę przebojów Piotrem Mecem, który przedstawi kolejny zestaw nowości. No, nowości na liście mamy dużo i naprawdę warto się im przysłuchać, a głosowanie przypominam do piątku do godziny 12:00. W tym tygodniu na 12:00 miejscu listy, no właśnie, utwór, o który prosi kolejna z naszych trójkowych słuchaczek. Chciałabym złożyć dla swoich wnuków Szymona, Amelii, Rysiowi, Bartusiowi i Igorowi życzenia na wakacje i piosenkę bym prosiła, może męskie granie. Babcia Wiesia z Wysołaj. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, soko w boje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było, tak jakby nie było. jutra. Tak, jakby nie było jutra, Wolne duchy to jest tegoroczny hymn męskiego grania. Od babci dla wnuków. Pani Mira prosi natomiast o piosenkę Tango in the Night zespołu Fleetwood Mac z dedykacją dla wspaniałego męża Krzysztofa. No to bardzo proszę. Może to piosenka tytułowa, to mam wrażenie, że nieco mniej znana z płyty Tango in the Night. Bardzo miły powrót do pięknego albumu z 87 roku. To była dedykacja od pani Miry dla męża Krzysztofa. No to teraz coś z zupełnie innej bajki. Cześć, jestem Kamil. Mam 3 lata. Pozdrawiam z torpeda. Pozdrawiam z rotacji. To pozdrawiamy Kazimierską OSP i całą naszą rodzinę Ścięcinę.

Ależ nam się trafił zestaw dzisiaj. Naprawdę mocne uderzenie dzisiaj w Trójce w Muzycznej Porcie UKF. To był zespół Proletariat, wcześniej Lux Torpeda. To teraz coś na uspokojenie nastroju. Pisze do nas pani Elżbieta. Dzień dobry, każdy dzień zaczynam od głośnego śpiewania. Mieszkam sama na wsi, no to już wszystko wyjaśnione. A czasem nawet od tańca. Zobaczcie, czy dacie radę usiedzieć do tego numeru. Cantaloupe. Pozdrawiam was z gorącej pustyni, gdzie nadal was słychać. To proszę dać znać, gdzie ta pustynia jest, a my słuchamy.